comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Arrencant setmana, una setmana especial, una setmana bonica, no me digues que no, que està preciós este dilluns 29 d'agost de 2017. I sí, així estem, arrencant temporada. Gràcies per acompanyar-nos. Estàs en casa, des de la 97.7 ràdio, des d'ara i fins les 2, les coses de casa en València Abierta. Che que bé. Bueno, com esteu? Que bé de retrobar-nos. En fi, que bonico tindre un col·le al que tornar. Que bonico fer ràdio en amics. Que bonico dedicar-te al que més t'agrada i t'apassiona. Que bo que, a més, això vagi en dues direccions i que te pillem en el cotxe o te pillem, què sé jo, a través del mòbil o en el transistor de tota la vida, escoltant-nos en la ràdio. Esta és teua. Des de fa més de 23 anys, acostant-te cada dia de manera lo més benhumorada possible l'actualitat de la jornada, sí, en València Abierta. Che que bé, che que bo, che que a gust. I que bo, pues, tornar-nos a veure, eh? I el primer dia de la tornada al col·le, per alguns que arrenquem esta temporada, és un goig, un privilegi de veritat, i retrobar-nos en aquells que han estat així al peu del canó, aguantant Marejol i, bueno, i Vázquez i Porentaes i tot el que faça falta així per acompanyar-vos en el vostre dia a dia, en este cas musicalment parlant. I és un plaer tindre així també al control en la realització del programa Pilar Nadal, dels Nadal de tota la vida, que té un aspecte estupendo, pues, en fi, que està el mes d'agost, però el mes d'agost també se treballa de meravella. Parques, que és una passada, estàs en aire condicionat, che. Mosqueixem de bici. Pues sí, així estem, la companyia gratíssima, tinc així a la meva vera a la companya Sílvia Tomàs, que ha passat també un estiu de molta piscina, molta família, de bones notícies, cosa que celebre molt, i té una cara que, escolta, dona cos per ell. Gràcies. Què tal, Silvia, sí, com estàs? Sí, és que treballar dona salut, tens tota la raó. Mm-hmm. Sí. En la seva mesura. En la seva mesura també. Treballar massa, hi ha un fil ahí que no hi ha que passar. L'altre dia no sé ben bé de què, que mires moltes coses en el Twitter i dius, saps què passes el 30% de la teva vida en el teu lloc de faena? Veig esvores si tries alguna cosa que per lo menos no te desagrade molt, o en la mesura que puguis que t'agrade. Bueno, pues són decisions intel·ligents i inspiracions que tindrem en el programa d'avui. Per cert, avui és un programa bonico i arrencant setmana i temporada, ja pues anirem contant, pues, com passa cada volta que tornes al col·le i arrenquis una nova temporada en tota la il·lusió del món i en alguns canvis que anirem fent en el programa, però essencialment València Abierta, pues, tindrà aquests senyals d'identitat que ja coneixeu des de fa, aquesta és la tercera temporada, no? Tres temporades, che, mira tu, parece que fue ayer, com passa el temps, que va, així en el rogle, pues molt bé, pues sí, continuarem això, contant-vos les coses que ens sorprenen i compartint les coses bones que passen. Per exemple, saber que València està entre les 50 millors ciutats del món. Bueno, per als valencians, això, el cap i casal, no hi más, vull dir-te, és la millor. Venguen amb si a dir-me que en el número 1 està Nova York, que li ha llevat el puesto a Londres. Pues mira, pues molt bé, però València. Bueno, pues hi ha una cosa, un índex que diu Cities in Motion, això és una cosa que organitzen la Universitat del Business School, patatín, patatant, tocant, que fan uns estudis molt seriosos. Total, que nosaltres estem en el 50. Dius, bueno, escolta, pues no va malament. Diu, mira, en servicios urbanos, el 16. Bueno, en medio ambiente, el 21. Bueno, ara en gestió pública, la 106. Ah, chico, escolta. Bueno, no res, se va per l'alcalde i tota la, en fi, la governança, que se ho faci mirar. Gestió tributària, 106. Economia, 95. Ah, pues. Bueno, tot, che, en tot el de més, de meravella. Bueno, che, què bé estem. Què tenim en el programa de web? Pues mira, està en comptant d'inspiració. Avui vindrà l'amic Arnau Benlloc, que precisament a dir-nos, sí, para un poc, respira. Veges a veure si te retrobes en tu mateix, que este dia a dia de la voràgine que ens porta massa estrès. Ara ho parlarem en això. Ell ens contacta en la inspiració. allà a la 1:25 farem un bon ratet. Coneixerem una mare lluitadora, peleona. Perquè un bon dia, quan el teu fill o filla, si està sanet o saneta, que maravilla és, quin, quin privilegi és, però si té alguna malaltia has de tirar cap endavant en ell o en ella, no? Imagina que diuen, no, el xiquet té autisme. Ah, pues, i què fem? Pues, el xiquet no dependrà, perquè clar, sí que es deprenen per imitació. I aquestes criatures que tenen un espectre autista, que a més és una malaltia complexa, no és fàcil, no poden dependre perquè no se relacionen amb els demés, en els altres xiquets ni en els pares, per molt que els estimes. Tu saps el que és ser un pare o una mare i buscar el carinyo de la teua criatura i la criatura no te fa un bes, no te pega un abraç. És dur, això. Contarem la història d'una dona que no se va conformar i que va decidir lluitar per buscar alternatives per a ella com a família i per al seu xiquet i per a altres famílies per a tirar cap endavant. És un exemple. Li diuen Olga, vindrà a visitar-nos. Això no és una alegria. Jo crec que un exemple també per a tots. Ara ja no hi ha allò dels exàmens de setembre, no, Silvia Tomàs? Jo estic un poc antic. Ara se fa la recuperació, no se fa en no sé si ben juny, al final, o com està això? Mira, està la revàlida. Mira, que com tenim així una docent, també... Eso es, sí que hi ha. L'Arc és profe. Però ara te donen oportunitats que abans no te donaven, que és la de recuperar al llarg del següent curs assignatures del curs passat. Com se fa la uni. Abans estàvem parlant, com nosaltres som viejovenes, nosaltres som de BUP i de COU, clar... I en vore la notícia que publica avui en portada la edició digital de Levante, no sabien molt bé eso, quart d'ESO, en quin moment acaba. Bé, doncs pues quart d'ESO acaba com acabaria el nostre segon de BUP. Vale. I què passa en quart d'ESO? Els xiquets i xiquetes de quart d'ESO ho porten malament? O... Molt mal, Ximo. Ah, sí? Està la cosa mala? Anir si les, vale, les xifres... I si les notes. Sí, del Sistema Estatal d'Indicadors d'Educació... Bé, analitzen el que passa en totes les comunitats. Si vegem el que està passant ara mateix, per exemple, en Ceuta, no estem tan mal. Allí el 44%, només el 44% dels xiquets que arriben a quart d'ESO ho han fet sense repetir curs. Només el 44%. O sigui que... El 57%... Categen? Sí, han repetit curs en algun moment. Han repetit curs, no només que categen, sinó que aquests cates, aquestes assignatures suspeses es fa que repetisquen curs. Sí. Pareix moltíssim, eh? És que és quasi la meitat. En la Comunitat Valenciana, el 60% arriba a quart d'ESO sense haver repetit cap curs. I en este cas, en este sistema d'indicadors, la comunitat autònoma més ben situada és Catalunya, en la qual el 75% dels xiquets als 16 anys arriben sense haver repetit curs. Què està passant? Bé, no sé com analitzar-ho. Realment, per a mi, la LOMCE és una cosa molt difícil d'analitzar, perquè és una llei... que varia molt respecte a la llei antiga, la que nosaltres vam viure, però que, a més, canvia, cada curs afegeixen coses, canvien coses. Bé, en certa manera, la comunitat educativa el que denuncia és que s'està creant un sistema de revàlida, de repetició, en el que se fomenta això, el repetir simplement i no el reforçar durant el curs. Clar, un reforç com es fa en els països nòrdics durant el curs i un sistema en el que el xiquet que se despenja un poquet de classe se li ajuda, se li reforça i això requereix en recursos. I com estem sempre en retalls i retalls, doncs això diuen. Toc d'atenció, no només per als xiquets, també per als centres educatius, també per als profes i també per a pares i mares. O sigui, que el 40% dels alumnes valencians, dels xiquets i xiquetes valencians i valencianes, arriba a este quart d'ESO en algun curs repetit. Sí. Caram, o sigui, que només aproven, diguem, a la primera curs per any, el 60%. El 60%. Bueno, ho hem de mirar, això, oi? Mm. Ho hem de mirar, això. Jo estic realment molt colpit, perquè sóc un gran amant de la costa de la Marina, sempre ho dic, sóc molt de la Safor i ho comentem molt, però en la Marina hi ha un tros del meu cor, i especialment en la costa de Benissa, on tinc, a més, molts bons amics. Ja sabreu que durant este cap de setmana han aparegut el que sembla que és un estrany cementeri. Què està passant en l'entorn del penyal d'Ifac? És que el que està trobant-se són uns llençols, estan trobant-se submarinistes de la Guàrdia Civil, uns llençols en ossos, en restes humanes, inclús en un esquelet sencer, i al costat dels ossos hi ha elements que fan pensar en rituals estranys de bruixeria. És el tercer cadàver que se troba allà. i volem acostar-nos a realment què és el que passa. I com que tenim una companya del diari Levante el Mercantil Valenciano, que li diuen Laura Lozano, i que està ocupant-se d'esta qüestió, ara de seguida sabrem què són aquests restes humans que ja estaven apareguent en Calp i en Benissa, i realment què opinen els experts. Per què estan apareguent aquestes estranyes restes humans? Però posem una miqueta així, fa com una cosa sí. Ha fet xibre, així, un calfredat, un tremolor. Bueno, però anem en coses més, bueno, també lamentables, però quan se parla de música, sembla que l'ànims, no?, se'ns puja. El Divo de Juárez, Andel Leguat, que se nos fue con 66 años, el gran Juan Gabriel, sí. que per així per a nosaltres el coneguem per Rocío Dúrcal, que una miqueta per la Pantoja, però sóc en Mèxic. No, en Mèxic era el Michael Jackson de Mèxic, és un tuit que n'hi ha per ahí, però és que és cert, era un divo, era una cosa, i jo no posaria tant en valor la seua veu com la seua capacitat de crear èxits. Èxits que traspassaran la seua vida. A veure, l'home va fer un concert fa uns dies a Los Angeles i com sempre va plenar, és que era... arrasava allà per on passava. Per als mexicans, jo crec que Juan Gabriel i Rocío Dúrcal també són intocables. Un gegant, se n'ha anat un ídol de Mèxic i de tot el món, un compositor de més de 1000 cançons, que les va fer per vora 800 artistes, entre d'ells, els nostres idolatrades, Rocío Dúrcal, i un poc menys, si vols, la Pantoja, però també... Diu, tu dius el Michael Jackson mexicà, hi ha qui el fa més resemblança a Elton John. També perquè sabeu que Juan Gabriel era tremendo, eh? Quines jaquetes portava? Impossibles, això era impossible de posar-se. Diu que hi ha una ficció, una minissèrie de ficció sobre la seva vida que va fer la cadena nord-americana TNT, la TNT. I que reflecteix lo dura que va ser la vida d'este home de jove, d'adolescent, va crear un orfanat, era orfe, i en Mèxic DF se veu que en els anys 60 ne va fer de bones. I tot això va quedar en les seues cançons, no tan conegut així, El Divo de Juárez. Aquí està Juan Gabriel en este Se me olvidó. Otra vez. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Niños, tengo malas noticias. Me ha surgido algo en el trabajo y... bueno, vamos a tener que cancelar las vacaciones. ¡Bien! Del 4 al 28 de agosto, diversión a tope en MN4. Humor amarillo, bubble soccer y descuentos exclusivos en laser game, bolera, cines, parque infantil y mucho más. Centro comercial y de ocio MN4. Un buen plan. El verano ya está aquí. ¿Tienes claro dónde ir? Piscinas con jacuzzis gigantes, Panic Club, espectáculos en vivo y muchas actividades durante todo el día para niños y mayores, para que tú descanses y nosotros disfrutemos. ¡Llámate el Peñíscola! Tus mejores vacaciones en familia, donde nuestros deseos se convierten en realidad. Gran verano del Peñíscola. Reserva ya tus vacaciones en el 964-469006 o en www.granoselpeniscola.com. Este verano, papá, Granos del Peñíscola. Volem ocupar-nos ara, siguin la 97.7 ràdio, d'un cas que ens té realment molt colpits. És portada avui la imatge en el diari Levante dels bussejadors de la Guàrdia Civil trobant pues, restes humans, esquelets humans, al costat d'objectes de bruixeria en l'entorn del penyal d'Ifac, al voltant de Calp i les platges de Benissa. Què són aquestes restes humanes? Què és el que hi ha al voltant? Estos apareixen per ser que en llençols, aquestes troballes, què és el que signifiquen? Bueno, està seguint la informació la nostra companya Laura Lozano i ens podrà aclarir l'última hora si és que hi ha alguna cosa nova. I què en diuen els experts del que poguera ser una espècie d'estrany cementeri submarí en la nostra costa? Hola, Laura, què tal? Hola, bon dia, Simó. Molt bon dia. Bueno, el primer que crida l'atenció és com se troben estos ossos humans, com es troben els submarinistes de la Guàrdia Civil, perquè pareix que estan en llençols embolicats els esquelets, no?, les restes humanes, i també en estranys objectes, també en estos llençols, no? Sí, en un primer moment se troben el dissabte al matí, no té, més o menys al voltant de les 12 o per ahí, els bussejadors d'un... No és la Guàrdia Civil en un primer moment, són uns bussejadors d'una empresa, els que troben el llençol i, bueno, el retiren per a que no moleste dins d'unes roques. I res, quan el retiren, arriben al port i se troben obrint el llençol i està hi ha un cadàver, un esqueleto complet, una nina, i unes xicotetes fustetes amb el nom de diverses persones. Mm-hmm. Bueno, i també, bueno, no solament això, bueno, després la Guàrdia Civil sí que, alertats per els bussejadors, sí que van al lloc on han trobat el llençol i se troben també un poal amb plomes, laurel i una espècie de líquid groc en un recipient que encara no sabem què és. Laura, han trobat fins a tres cadàvers o restes de tres persones mortes, òbviament, o de ossos humans de tres persones. Estes troballes, clar, no poden cessar, clar, lògicament, la rumorologia, ja sap per què, i si són rituals de bruixeria o que si són rituals satànics o això. Tu has estudiat el tema, també has parlat en diversos experts. Estes troballes en què podrien estar, diguem, relacionades? Sí, en un primer moment jo me fico en contacte amb diversos experts i me diuen que se podria tractar d'una secta satànica que està anant, pues, que per norma va allí a fer distintos rituals o el que siga, o també m'apunten a rituals de matxa negra. Però sí que me subratllen que se podia tractar d'aquests últims, perquè en els satànics, pues, té més que veure la sang, té més que veure el dimoni, té més que veure, no sé, un altre tipus, un altre caràcter que a lo millor en les troballes de Calp no està. Sí, però, per exemple, en els rituals de matxa negra, pues, sí que se barregen distintos materials, sí que se fan, sí que podrien tindre algo que veure els noms que s'han trobat a les fustetes. Per tant, sí que en aquest moment sí que me diuen que se trataria, podria tratar-se d'un ritual de matxa negra afrocaribenya. Clar, de seguida entrem un poc en aquesta línia, no, de la santeria, que és religió, diguem, també oficial en països del Carib com Cuba. Sí, per tant, podria tratar-se d'algunes persones o famílies que llancen, diguem, a la mar, en fi, diguem, no sé si el cadàver o part del cadàver de la seva persona estimada, no sé ben bé si perquè no volen o no poden soterrar-la? Sí, algo així, o que a lo millor decideixen no acudir a un cementeri, ja siga per motius, pues, personals o per motius perquè no poden pagar-se una tomba i demés, i per norma, ara, pues, ja no sé si es tracta d'una família o d'una comunitat, la que hauria decidit, pues, que siguera en el penyal d'Ifac on fan ixe de ritual, algo familiar, algo íntim, uh-huh. y després tirarien les restes al mar. Però el fet que apareguin al voltant del penyal d'Ifac també podria tindre alguna interpretació, perquè hem vist alguna fotografia, alguna imatge, sí. també, que apareix en el diari al voltant del teu treball, Laura, en sí. el que se troben, no sé si ben bé dibuixos o decoracions o bueno, pues algunes inscripcions funeràries també al voltant del penyal d'Ifac, i per què el penyal d'Ifac, diguem, podria tindre, diguem, alguna, no sé, una qüestió simbòlica. Sí, pel que vaig parlar jo amb el corresponsal d'allí, de la Marina, sí que me va a lo millor per les roques, per, no sé, per la forma del penyal o algo així, sí que podria tindre una simbologia específica que a aquestes persones els atrau a fer-ho ahí i no en un altre puesto. Bueno, imagina, és que sí. Clar, que seran hipòtesis sobre les que estarà treballant la Guàrdia Civil, sobretot sí, clar, no, han de buscar una resposta perquè, bueno, ara imagina que en l'Institut Anatòmic Forense estaran prenent també, no?, les restes per a, bueno, per a tratar de veure a qui corresponen estos ossos, no? Sí, en un primer moment sí que és cert que el primer que trauen, el primer cadàver, no, el primer esquelet que trauen té una antiguitat de 20 anys. Mm. Vull dir-te que no és algo recient, una coseta recient, però la resta encara no se sap quants anys té, però no sé, sí que l'Institut Anatòmic sí que s'ha encarregat del cas i, bueno, la Guàrdia Civil continua investigant. Bueno, pareix ser que hi ha, pues això, pues personal, no sé ben bé si són famílies o grups al voltant d'una religió, al voltant de certa santeria que acudix en este lloc de la Comunitat Valenciana, al penyal d'Ifac, té una força, en fi, és innegable, no?, la força d'imaginari, la força telúrica que té el penyal d'Ifac per fer estos, en fi, no sé ben bé com dir-ho, estos rituals. No sé si continua la Guàrdia Civil fent recerques o bueno, de moment el cas està, bueno, s'ha tranquil·litzat una miqueta, no?, davant de que ha sigut este cap de setmana quan s'han fet les troballes, no, Laura? Sí, sí, sí. Bueno, això, la Guàrdia Civil sí que continua investigant perquè ahir apuntaren, ja després de trobar els altres dos, sí que ahir apuntaren que podria tratar-se d'un cementeri. O sigui, podria haver més cadàvers allí. Aleshores, sí que des d'un primer moment la veritat és que la gent sí que digueren que se tratava d'algo relacionat amb la santeria, amb els rituals, alguna cosa així. No van apuntar a cap homicidi, cap, no sé, en cap moment diuen que podria tindre sempre un càlid màgic, sempre van dir els agents. I, però bueno, continuen investigant i creu, no sé si creuen que poden traure alguna cosa més, però sí que apuntaren a ella que podria tractar-se d'això, d'un cementeri on hi ha molta més gent, moltes més persones. Estrany, cementeri submarí, que està investigant la Guàrdia Civil en l'entorn del penyal d'Ifac, als termes de Calp i de Benissa. Una informació de la que se n'ocupa el Levante Mercantil Valenciano, Laura Lozano, que si hi ha alguna novetat, per descomptat, la podrem llegir, tant a l'edició digital com la de paper. Laura Lozano, pues un plaer, gràcies per treballar-nos esta última hora i, en fi, inquietant, realment, informació al voltant del penyal d'Ifac. Gràcies, Laura. A tu, gràcies. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Pues 4 minutets i arribarem a la una en punt de la vesprada. Està preparat César Molins per a contar-nos la última hora d'este sudoku polític en el que continuem. Jo no sé si heu desconnectat una miqueta estos dies de vacances, però és que resulta que tornem i on estem, justament on estàvem. Val que hi ha este pacte entre el Partit Popular i Ciudadanos, però el sudoku de cara bueno, pues a que se vote finalment un president, se investisca un president i tinguem un govern, encara la cosa continua realment complicada. A veure quina és l'última hora, també de seguida la informació esportiva, a veure si fitxem algun central més, perquè ai, mai Déu, com tenim la defensa en el València, ens ho compta ara de seguida l'amic Vicent Bau. Recordem que tal dia com avui, un dia 29 d'agost, però de l'any 1958, va néixer un gran geni de la música, no només de la música pop, de la música, bueno, de la música funky, de la música negra, de la música popular en general, i a més un ballarí realment extraordinari, un home amb un talent altíssimament recordat. Avui compliria 57 anys el gran Michael Jackson. I resulta que durant tots aquests dies en Las Vegas s'està fent el grup de circ, que és un circ molt especial, no? El Cirque du Soleil, un homenatge a Michael Jackson, en el que se pot veure el traje original que en gran Michael Jackson va lluir en el videoclip d'esta cançó, d'este criminal de One Blank Smooth Criminal. Servicios informativos. Es la una y en las noticias de última hora arriba César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Reunió a esta hora, està prevista en el Congrés entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, a veure que aclarissin. Sí, és l'últim intent de Rajoy per tal d'aconseguir que Pedro Sánchez facilite la seva investidura. L'objectiu és que canvie d'opinió el líder socialista, que envieixi no per l'abstenció en una sessió que començarà Demà, a partir de les 4 de la vesprada, Ximo, està previst que comparega el president del govern en funcions, Mariano Rajoy, serà tota la vesprada per a ell, després dissoldrà el ple, i l'endemà és quan participaran ja els grups dels distints partits polítics, no? Mentre l'executiva federal del PSOE s'ha reunit també este matí, abans d'aquesta reunió Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, per tal de confirmar la postura que va mantindre Pedro Sánchez en la cita amb Rajoy. A la seua, a l'arribada d'aquesta reunió, la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ja ha avançat que tots els diputats socialistes votaran en contra de la investidura de Mariano Rajoy en la primera i també ha dit en la segona votació. I la Guàrdia Civil continua buscant dos menors de 13 anys que han desaparegut este cap de setmana a València. Sí, es tracta d'un xicó i una xicona. Segons la Benemèrita, van desaparèixer el passat dissabte, 27 d'agost. La jove respon al nom de Melissa, medís 1,55, pesa 40 quilos, té els cabells clars i és de complexió atlètica. En el moment de la seva desaparició portava un vaquer curt, camiseta de tirants oscura, zapatilles esportives. El xicón respon al nom de Brando, medís 1,60 m, té el cabell i també els ulls negres, la pell morena. Quan va desaparèixer també vestia una camiseta blanca estampada, pantaló curt negre, zapatilles de color marró, i la Guàrdia Civil que sí que demana a tots els ciutadans és que si tenen alguna notícia, alguna informació sobre estos dos xicons que estan desapareguts des del passat cap de setmana, que avisen bé al telèfon 062 o bé al telèfon d'emergències, el 112. I la corda de Paterna s'ha tancat avui, finalment el balanç, 15 ferits de caràcter lleu. Sí, és el balanç facilitat per l'Ajuntament local, són 11 ferits menys que l'any passat, cap d'ells ha necessitat ser ingressat a un hospital. Enguany s'ha extremat la precaució, les mesures de seguretat en aquesta corda de Paterna, s'ha habilitat per primera volta un registre d'incidències dels danys que els afectats van a poder exposar a partir de demà i en una taula que s'instal·larà a l'Ajuntament local. En aquesta edició, Ximo, la corda de Paterna ha cremat 70.000 coets en uns 25 minuts. Caram, 70.000 coets, eh? Sí, són espectaculars. Unes festes que acaben avui, les de Paterna, ja, una processó, solament de processó. Bueno, i s'ha presentat també estupenda, la tomatina, serà el dia 31, no? Sí, sí. Acaba la corda i de seguida arrenquen els preparatius de la tomatina a Bunyol. Bueno, però deixem les festes, bueno, no del tot, perquè és de veres que durant aquestes festes hi ha molts de desplaçaments en vehicles i aquesta operació retorn d'agost que s'ha tancat també ha deixat un balanç de 11 morts en les carreteres espanyoles. Finalment són 4 menys que l'any passat. Sí, 3 d'aixòs sinistres mortals han ocorregut així a la comunitat, al Almussafes, Paterna i Xixona. Segons la DGT, 4 dels morts han anat en moto, altres 2 en ciclomotor. D'aixòs accidents mortals, 11, 2 persones han resultat ferides i en el que portem d'any ja són 782 persones les que han mort en la carretera Ximo, d'elles 116 en este mes d'agost. Temps per a l'horatge. La previsió per al que ens queda de dia i per a demà, César, com està el pati? En principi, avui calor, encara que baixen les temperatures màximes, sobretot a l'interior. La màxima prevista és de 33 graus a Ontinyent, 32 a Requena. Si al litoral el termòmetre ja està fregant la temperatura prevista per l'Agència Estatal de Meteorologia, això és 29 graus, que també s'esperen al litoral de Gandia. El cel avui pràcticament ras, llevat de a l'interior de Castelló, que a partir d'esta vesprada aniran creixent núvols d'evolució que deixaran alguna plutxeta dèbil dispersa, sense importància. El vent bufa avui, fluix variable. Demà canviarà la situació de la xarxa estatal, Ximo, que el cel ras de avui a ser la província de València anirà deixant pas a núvols que podien descarregar plutxes sempre dèbils i disperses a la província de València de Castelló, però això serà demà. I en l'actualitat esportiva, pues ara de seguida vos ho ampliem, però Paco Alcácer està a Barcelona passant la revisió mèdica. Vindrà finalment este xicón Munir a formar part del València. Bueno, totes les novetats, entrades i xides, situació límit de fitxatges per al València, vos ho contem en un minut. Tornem a quedar en tu, César, per actualitzar la informació a les dos. Perfecte, Ximo. Gràcies, un plaer. Adéu, adéu. 1:04, la informació esportiva i valencianista. Che Paquito, ara parlarem del tema de Paquito Alcácer. Vinga, va. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Bueno, i altres dels plaers del retorn a l'activitat i al programa és retrobar-nos amb l'aspecte juvenil. Ja estem. Com luce don Vicente Bau després de passar uns dies per allí per Benicàssim? Oiga, està vostè... Está usted espléndido, está usted en plena forma. Déjame que se lo diga, con permiso de su señora. Me encuentro en plena forma, ¿eh? Venimos de que lado, igual que usted. Venimos. Está usted para correr la banda más que yo a Cancelo, ¿eh? Está, le veo no, fino, ¿eh? Ha venido muy Cancel, fino de peso, muy no, bien. Ahí tengo que decirle que Cancelo lo que sí que hace es correr la banda. Defenderla ya puede bueno, ser otro asunto. Otro pero bueno, asunto. Estamos... contentos de estar aquí de vuelta, contentos de estar aquí en la 97.7 para pegar ese empujón que necesita el deporte valenciano y especialmente... El nostre València, no el d'Alcàsser, el nostre. Dos derrotes de dos partits de Lliga, això llis avui en el diari El Mercantil Valenciano, el peor arranque del món mundial del siglo, de mai de la vida, de quin desastre, per l'amor de Déu. Bueno, però portem només dos partits. Estem deixant-los una miqueta d'avantatge. Si anem a classificar-nos per la Champions, Vicente, va, pues que d'alegria, no? No, totalment alegria. Bueno, això serà si fixem, no? Bueno, de momento, Alcácer ya no está. Está en el Barcelona, hay que decirlo. A mí me va a dar una pena ver las noticias en Levante, es que en Levante Televisión, ver las imágenes de Paquito pasando revisión médica. Pero el ¿sabe por qué come pipas? Me da pena. Come pipas Alcácer, porque soldado está lesionado, salía el otro día de suplente comiendo pipas. ha estat ahir realment molt imaginatiu el gran Eugeni Alemany, ja sabeu que el de Sueca ha fet un d'aquests vídeos humorístico-musicals que fa ell, tocant una rumba acompanyada d'un tocador de la guitarra i bueno, pues era una despedida humorística per a Paco Alcácer. A tot el món no li assenta bé el tema de les xarxes socials, pipas per Alcácer perquè se veu que es va menjar-ne unes quantes, no sé si eren xurruca o el piponasso o quines, però va xuplar molta banqueta, això sí. Si el Barça tiene a punta los tres delanteros franquicia de ese equipo, pues Alcácer va a ser un suplente. Ojo, pero es que aquí también fue muy bastante suplente en muchos partidos, ¿eh? Bueno, pero fíjate. Tampoco era, no, pero es que aquí... Con el partido que hicimos en Ipurúa, no me diga usted que no lo hubiera sacado por lo menos 10 minutitos, ¿no? Si hubiera corrido, sí. Si hubiera corrido, sí. Bueno, pues estaba en efecto en la grada con ya Bechero. Bueno, pues este Valencia en liquidación, este Valencia en transformación, queden límite. Pues dos dies i mig per acabar de fer els fitxatges. I és un plaer compartir i departir també en esta taula futbolera de València Abierta en el redactor en cap. I quin cap. I quin cap, en efecte. Bueno, té menys cap que Carlos Bosch, que també és de veres que li va fer una boina a Carlos Bosch. Tens que anar a tu de l'anxo. A Tejidos Ferragut, però acabar en tota la tela depèn del model que tries. Cayetano té el cap molt ben amoblat, però no el té tan gran com Carlos Bosch, però també redactor en cap. En este cas de Levante, el Cantil Valenciano. I també tens molt bona pinta, que has vingut de vacances també, Cayetano, o què? Sí, hem vingut de vacances uns dies a Menorca i allí ens va pillar tot el terratrèmol d'Alcàsser. Només aterrar a Menorca vàrem rebre la cridada confirmant que Alcàsser se'n volia anar, que li ho havia dit al club i que avui ja, com tu dius, ens dol voler passar la revisió mèdica pel Barça i això és com quan se'n va una nòvia, però fins que no la vens en l'altre no te sap tan de mal, no? Sí, és dolorós, però jo crec que el València deuria donar una explicació, deuria de presentar la fulla de ruta, perquè realment no sabem on va. Ara és com un barco que està ahí a la deriva i està sobrant i no sabem cap on va. En esta operació, no, don Vicente, també estava vinculància que vinguera este xiquet d'origen marroquí, este Munir, ha donat molt bon resultat en la pretemporada al Barça, però es veu que Luis Enrique el volia endilgar. A vosaltres ens vindria bé un perfil com el d'este xiquet? Jo crec que al València li vendria bé qualsevol perfil de qualsevol... Alguien que meta goles, per l'amor de Déu. Algú que les tire dins, no? Qualsevol perfil de qualsevol xiquet. Munir, realment, l'hemos visto poco, porque en el Barça, obviamente... pues bueno, però en la pretemporada ha tenido minutos. Ha tenido minutos, ha hecho cosas tremendas, pero es un tío... Yo sí sé que es un tipo con talento. Uh-huh. Ahora, el Valencia necesita delanteros. Es que el Valencia necesita, sobre todo... Ojo, centrales, que ese es el gran problema del Valencia. El Valencia fue grande hace poco, porque tenía una defensa que eran Carboni, Anglomán, Ayala, Pellegrino, claro, Jukic, y el equipo, Alan Ross, y el equipo se hizo fuerte porque tenía una gran defensa y un buen portero. Y a partir de ahí tú te cubres y luego empiezas a jugar. Bueno, y aquí estás al descubierto ahora mismo. Correcte. Ara analitzarem les novetats en la defensa i la situació, però bueno, com que la novetat és la última hora és lo de Alcácer, comporta esta derivada de l'arribada de Munir. No acaba de quadra. Suplir emocionalment la... No, perquè Paco, no? Damunt lo que estàs fent és perdre patrimoni en el sentit de que Alcácer era teu i és un patrimoni sentimental, futbolístic, i ara lo que vas a fer és adur un jugador cedit que no és teu, que és un fino estilista. Com dia Bau, a mi és un jugador que m'agrada veure, no? Però... Lo que necesitará el València és més pegadors, que no tant d'estilisme, perquè realment contundència en les àrees, que no té gol, ni en la contrària, ni s'ha de defendre. I el València ara necessita jugadors molt contrastats i molta experiència que donen resultat immediat, perquè és de veres que acaba de començar, però ja són dos partits, dones molt avantatge als rivals. I... Lo grave que està sucediendo al València ara mismo és que, d'alguna forma, con un equipo... no con bikini, una pañita ahí, salías vestido al campo más o menos para jugar, con una buena preparación física, que el Valencia la tiene y pone un buen ritmo de partido, pero si estando bien físicamente, ojo, que la preparación física a lo largo de una temporada va haciendo curvas, estás bien, estás mal, ya, aunque seas un genio, no la vas a poder mantener. Ahora, en teoría, es preparar al equipo para salir fortísimo en la competición y pierdes, como has perdido los primeros partidos, pues el disgusto es tremendo y sobre todo la ansia que crea a los aficionados es tremenda de ver que el Valencia, bueno, más que componerse, no acaba de... De acuerdo, por contrarrestar un poquito, un mensaje un poquito más optimista, no digo que el suyo no lo sea, pero lo digo un poquito decaído. A ver, lo que va a decir Paco Ayestarán después del partido, de decir, bueno, es que en el partido de Las Palmas, 8 de cada 10 partidos, de que el primer Mestalla contra el Unión Deportivo de Las Palmas la quieren guañar. Y ni le cuento lo de Ipurúa. Lo de Ipurúa es que 8 de cada 10 no. O sea, voy a decirte, es que el saber es guañar tots. Es un penalti realmente estricte y realmente el Eibar también te arriba relativamente porque yo creo que te falla el encert alt. Pero bueno, lo que comentaba así don Vicente Cayetano, lo que es obvio es que estem en una situación defensiva molt precària y que hem de fichar y estem al límit. Com està el tema? Hi ha alguna novetat? Les arribades de Garay i Sidney, no? Són els dos que estan sonant més. Com estan aquestes incorporacions? Sí, jo crec que estan a punt. Jo crec que arribaran els dos. I el que estàs dient d'aquests dos partits en els que has tingut moltes ocasions i els rivals n'han tingut menys i segurament els punts hagués guanyat, però és que la qualitat també se demostra en les àrees, en la contundència. És a dir, jo no crec tant en la mala sort. La mala sort pot ser un partit, però és que aquest equip ja ve en caiguda des de la final de la temporada passada, i una temporada molt roïna, i jo crec que era perquè tenia mateixos problemes que ara, el que passa que s'han accentuat. És a dir, tu tens que tindre gent que sàpia definir i gent que sàpia defendre. I si no tens això, tu pots jugar molt bé, però se te cau el castell. És que el que ha passat és que juga molt bé un ratet contra Las Palmas el partit inaugural de la Lliga, i Las Palmas és un molt bon equip, Cuidado, Las Palmas, té un gran entrenador. Gran entrenador. Quique Setién. Jo era el meu favorit per haver seguit esta temporada, però bueno, no se va poder fer. I té jugadors molt bons i ha armat un molt bon equip. Però jo crec que ahir se va fer una bona primera part, o fins que va a marcar las palmas y ahí se te desmorona porque, porque veus que eres molt débil, ¿no? Que eres molt, molt vulnerable y jugues en por. Y es lo que le ha pasado. Y tú puedes hacer muchas ocasiones, pero si no les definices tampoco te servís de gran cosa. O sea que yo creo que la sort va y ve, pero al final el Barça fa moltes ocasions, però també definís molt perquè té molta qualitat alt. I Suárez pot fallar un valor, un gol en la ratlla de gol, però després en continuació te'n farà tres. És a dir, això és el que val i això se veia vindre. A mi el que me resulta més indignant és que això fa 15 dies ho veiem tots. És que sabem una miqueta de futbol, és que hem seguit el València durant molts anys. Ho sabíem, el que podia passar. És a dir, és que no és nou, és que ho veies vindre durant tot l'estiu. Tens que fitxar dos centrals, tens que fitxar un davanter. Claro. És que ara veus a Negredo i dius, bueno, Negredo en el Middlesbrough, ahir vaig veure que feia un tacó, no sé què. Ja sé que Negredo estava molt limitat físicament, però Negredo era un davanter que te donava algo diferent. És que, clar, dins de la carència que estem ben tan gran, ja qualsevol cosa, però tens raó tu en que n'hi ha que canviar i n'hi ha que buscar un forat positiu i optimista, n'hi haurà que buscar. El que passa és que me resulta molt difícil perquè des del club no hi ha ningú que sàpia explicar on anem. I és que això és el primer que hauria de fer el club. Dir, mira, pues anem cap així, hem tingut que vendre el càcer, per lo que siga, no? Donar una explicació, que després uns se la creurien o altres no. Però una cosa raonable, algo a partir de la qual poder creure que realment pot millorar l'equip, perquè defensivament és una ruïna absoluta. Els pitjors defenses de la Lliga són els del València, però en diferència, i pagats a preus de superestrelles que te fa pensar mal, perquè és que això és impossible, pagar tant per la ruïna de defenses que tenim, i és una llàstima, i ho sent molt, perquè els xics no tenen ninguna culpa, fan tot el que poden, però és que són molt, molt fluixets. Jo el problema que veu d'este arranque de Lliga... Cayetano. Usted me ha dicho a mí antes que animara el Cotarrón Cayetano. Cayetano no nos anima mucho. Anima poco. Es la realidad. No. Hasta el mateix Ryan, el veis pobre, desesperado, pegando un screech a Abdenur. Pero no entiende el shock. El problema es que no entiende el shock. Yo lo que me refiero no, a... No sabe jugar a fútbol. Claro. Y si no sabe jugar a fútbol, no te claro. pueden pagar 22 millones ni cobrar, no sé lo que estará cobrando, no 3 millones, 4 pilota, millones. La no entiende el fútbol, no la entiende. No se posiciona bien. Sí, claro, sí. Yo lo que veo es que estamos en el comienzo, el inicio del campeonato de liga, donde todos los equipos empiezan con ilusión. El equipo, repito, lo veo físicamente bien, ojo, aún bien de ritmo, que empieza en minuto 1 y al 90 y van con ritmo porque tenemos un buen preparador físico. El mejor. Que es el entrenador. Es el número uno. Pero que es más preparador físico que entrenador, ojo, pero ahí están bien entrenados físicamente. Ahora, moralmente, al fútbol se juega con la cabeza. Has perdido los dos partidos. No pierdas el tercero. No pierdas el cuarto. Bueno, afortunadamente tenemos el parón de liga. No, también. Eso está claro. Llega la situación límite a la que nadie entiende cómo se ha llegado, porque efectivamente que tú necesites dos centrales. Vamos, Suso, que entiende fútbol, lo sabía desde el minuto uno que el hijo le dijo: tens molta faena este estivo. El chico ya tenía en la cabeza, su amigo Suso ya tenía en la cabeza dos centrales. Tienes que esperar a las últimas 24 horas, a los últimos oleajes del mercado para fichar a tus dos centrales. Y Méndez de nuevo en el ajo, porque hasta donde yo sé, Garay es de Jorge Méndez y el muchacho este brasilero Cindy también. Y Cindy también. Sí. O sea que, pero es que además, no. Ojo, pero que fichas a dos, pero te sigues quedando. Bueno, quedando con lo que. A Deslam parece que no ser que lo empaquetaríamos para el Deportivo. Bueno, sería un, pues, vamos a verlo, pero de momento. Tú te quedas con Abdenor, con Santos, es decir, que sigues como raya en el equipo. Uh-huh. Ese es el tema. Vamos a ver cómo evolucionan estos 40 auditores. ¿Eres optimista en que se pueda recomposar el equipo? O por lo menos aportar jugadores que te donen, en fin, tres cosas. A ver, si ve Garay, la defensa. Garay es un jugador con muchísima experiencia, molt d'ofici y seguro que mejora, tanto de defensiva como ofensivamente, porque es un jugador que va muy bien de cap en aspecto ofensivo, o sea, para rematar corners y para hacer gols de... No remata contra la gespa. No. Les tira contra la portería. Pues ya el porter si les para, ¿no? Ya es un defensa, es un central lent para ser central, que no es rápido, pero sí que conoce l'ofici, sabe colocarse y tiene una eixida buena de valor. Yo creo que, hombre, sí, vas a mejorar seguro. Vale. Lo que pasa, el problema es que el València necessita dos centrals. Sidney és de veres que ha fet una gran temporada en el Depor, la gent que l'ha seguit tot l'any parlen molt bé d'ell, jo crec que les fa falta els dos, siguen de Méndez o sigui de qui siga, ahí ja m'ho està igual, però que siguen bons, no? I després d'alt, Pues home, Munir pues va vindre bé, però jo no sé si resol això el problema de gol que té el València, que té un problema greu. És que jo veig a tots els equips, el Villarreal té 3 o 4 davanters, el Sevilla té 3 o 4, l'Atlètic Madrid també... 3 o 4 de talento. Clar, però me referís a davanters puros. És que així estan venent com a davanters a Nani. Nani no és un davanter, així aquí volen enganyar. Rodrigo no és un davanter, Rodrigo pot ser un extrem o un segon punta que puga, però Rodrigo no és un davanter. O sigui, estem parlant de davanters que fan gols, que fan 15-20 gols. El València tota la vida ha tingut 3 davanters de primer nivell. A Duriz va ser reserva, ha sigut 2 anys, perquè no podia jugar perquè estava soldado. Estava Villa, n'hi havia davanters de primeríssim nivell. Estava Jonas, que així no el volien i resulta que se'n va al Benfica i és el màxim golejador quasi de Portugal. En fi, que jo què sé, i el València sempre ha tingut davanters boníssims i golejadors purs, i ara no en té cap, és que no en té cap. I estan parlant de portar a Munir, però si Munir no és un davanter pur, és un mitja punta. No és un goleador. No és un goleador. És que, però, jo no entenc res. O sea, Suso, per favor, parla, Suso. Suso, dís de la madriguera, digues algo, respira. No sé, què està passant? Me queden ese titular. Suso, dís de la madriguera. Suso, per l'amor de Déu, digues algo, perquè com molt bé destaca també Super, i destaca vosaltres també el Levante, han sigut 106 milions d'euros, 106 milions d'euros, els que s'ha empaquetat Peter Lim per les operacions de venda. Gàstatelos. Peter, gástatelos. Pero esperemos en estas 48 horas buenas noticias, don Vicente. Y además que le pongan orden a esa forma de gastar. Y orden a esa forma de gastar. Claro. Bueno, pues si los nombres que suenan finalmente vienen, si viene Garay, si viene este muchacho, Marcos Rojo, si viene Sidney, si viene Gravaca, un golechador, lo que está comentando Cayetano, un golechador, hombre, por el amor de Dios. Encara nos referían. Venga, va, poco de optimismo, Vicente, es el primer día del curso. No, si yo estoy positivo, señor Rovira. Suso, sal de la madriguera, diu Cayetano Ros. Un plaer com sempre, Cayetano. Vale. Moltes gràcies. Don Vicente, va, vinga, que els hem donat una miqueta de pasteta d'avantatge. Mira, l'Atlético de Madrid també ha patinat, no passa. No passa nada, jo no empiezo con la madriguera i salimos d'ahí i vamos pues. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Tornada a la faena, dius, bueno, pues bé, tio, costera amunt i això. Jo en somiava i tot. Dius, xixi, tants anys fent la faena, no sé, igual és que feia temps que no m'agarrava un mes de vacances, però això serà la falta de pràctica, que dius tu, jo me'n recordaré de fer el programa, diu, home, més o menys, després les coses van així. Però és de veres que, dius, bueno, és la part bona de desconnectar. I la tornada, xixi, pues tranquil·lament, poquet a poquet, sense engoixar-nos. I per això, pues, tenim així aquest trosset de ràdio que els dilluns ve Arnau Benlloc per, en fi, donar-nos alguna pista, il·luminar-nos una miqueta cap ací o cap allà, dir, xixi, una miqueta de tranquil·litat. Com haurà tornat ell? Ell que és, tu el veus i dius, un tio... desestressat, se me ve la imatge d'Arnau Benlloc en unes sandàlies que porta el tio d'aixos que fica el dit gros pel forat, que és una cosa massa. Mira-lo sempre en un somriure, el tio. De Carmelita. Una mica de Carmelita. Arnau Benlloc, el que podeu trobar en el blog 100 maneres de connectar-se a la fuente de Levante el Mercantil Valenciano i també en la seva pàgina web, arnau en lloc, acabat en ch.com. Massa moreno no estàs, tu del sol no, no eres. Jo sóc un poc com un poto d'interior. Eres un poto. Sóc un poto. No, eres, i també una planta d'interior. Sí. Jo les vacances, vacances vas tindre en juliol i ja he perdut una miqueta el color. Però tens bon, sí, tens bon brio, tens... Jo és que no tinc síndrome postvacacional perquè la meva vida és, són vacances. Jo m'organitzo, sí, treballo en casa, sóc el meu propi negoci i això té el que té. Té la part bona que té, en efecte, una gran llibertat per organitzar-se el teu temps i, bueno, per adonar-te també has de més, que està molt bé. Tindre una feina de donar-se has de més està molt... Està molt bé, però és una responsabilitat, perquè has d'estar tu molt bé. Has de dedicar molt de temps també a estar tu molt bé. Correcte. Sí, senyor. Bueno, ja sabeu que si cada dilluns que ve Arnau Benlloc, pues, dona dos o tres pinzellets, aixina de la tornada. Bé, entonces, dius que... sí. Però existeix esta famosa síndrome? O són coses que ens inventem, sí, home, periodistes, clar, per omplir ratos en la ràdio i en la tele i això? Tots l'hem patit, home, canviar una rutina per una altra... perquè al cap i a la fi les vacances també es converteix en una rutina, no? de descansar i tal, canviar-la pues, és un canvi i tots els canvis ens trastavellen una miqueta, no? Sí, no? Te saxen una miqueta. Bueno, busquem la inspiració, és el primer dels consells o de les maneres de connectar-nos a la font que avui ens trasllada Arnau Benlloc. I per arrencar esta búsqueda de la inspiració ens situa en una situació en la que jo crec que tots estem. Però al matí, el primer que fas a les 7 del matí, jo no sé tu, però rac, la ràdio, i tens pensions abans. I si Mariano, i que si l'altre que se reunís en Rivera, que si el Sudoku, n'hi haurà president o no hi haurà president. I és de veres que, bueno, per a trobar esta inspiració i millorar la teva vida, com de mirar una miqueta més enllà del allau d'actualitat, diguem, no d'informació, de notícies que tenim en el dia a dia, doncs que fem una miqueta de filtre d'això, no? Home, nosaltres som periodistes, però no és un hàbit molt natural, no és un hàbit molt saludable el enganxar-te la informació ja de primeres, no? A les 7 del matí. Però és un dels vicis que hi ha en la societat. És un de, i estem treballant en un mitjà de comunicació, que no vull tirar terra contra el mitjà de comunicació, però sí que és de veres que vivim una mica massa... intervolats per tota aquesta informació que al final molta d'ella és soroll, la gran majoria és soroll, és el serial de tenim govern o no tenim govern, el serial de si Paco Alcácer se'n va al Barça o no se'n va al Barça, que està molt bé, però realment són moltes, és molt de soroll que el que tenim, i si ja t'enxufes de bon de matí, el que fas és crear una addicció. Jo no dic que... Bueno, jo és que sóc favorable a la dieta hipoinformativa. Hipoinformativa. No deixar d'informar-se, però fer-ho d'una manera... La hipoglucèmica, la hipo sòdica, pues està la hipoinformativa. Poca informació. Bueno, o només la necessària. Bueno, la necessària. És molt complicat aïllar-se de la informació avui en dia, perquè tenim per tot arreu. William Shakespeare, per exemple, el mestre, ell, al llarg de la seva vida, els que saben d'això diuen que només va tindre accés a la informació que hi havia a un diari. I a un diari només. I mira el que va escriure i com va viure. Nosaltres, per uns estudis que van fer una universitat americana fa un temps, estem més o menys a dia d'avui, tenim un impacte de 175, del contingut que hi ha en 175 diaris. Tots els dies. Caram. Això és els inputs que rebem. Per tant, ahir buscar la inspiració amb tant de soroll, amb tanta informació, no és fàcil. Has de saber tu exactament... Has de tindre un objectiu molt clar per a saber què és el que a tu t'interessa i què és el que no, perquè si no és molt de senzill sentar-te en el sofà, posar a Mariano o a Rivera o a Sánchez i estar allà un rato mirant què ha passat una micromil·lèsima més del que va passar ahir. No canvia res més, vull dir, és tot el mateix. D'aleshores, és una qüestió de també de responsabilitat personal i de saber quin tipus de vida vols viure. Per tant, una vida inspirada, hi ha moltes fonts d'inspiració que tu has de triar quines són. I què seria una inspiració? Un hobby, algo que t'agrada? Parar un poc, el que tu dius, sentar-me en una pedra? Bueno, inspirar etimològicament significa il·luminar l'esperit. Bé, inspirar és esperit, doncs ve un poc d'il·luminar l'esperit, són moments un poc de revelació en el que estàs en connexió, no?, amb aquesta font de la que jo parle. Per tant, a cada un li inspira una cosa, te pot inspirar fer l'amor amb la teua dona, li te pot inspirar pintar un quadre, mirar la natura. Normalment sempre està molt en relació amb processos propers a la natura, o també la creació. És el moment en el que estàs. Ara, per exemple, nosaltres hem d'estar inspirats perquè estem en directe. Estem en el ací i en el ara. no podem estar en altres coses, més que en pensar la pròxima pregunta o que te contestaré jo, però hem d'estar... Entonces, tot el que té una presència sol ser un tema d'inspiració en el que tu t'obris i les muses entren i te fan ahí, pam. Xulo, i a més, sí, arriba precisament aquesta inspiració de les muses que anava buscant, sí, en fi, poetes, artistes i sí, músics. Per tant, no deixar-nos impactar tant per les coses externes, buscar una miqueta dins de nosaltres mateixos. Val, però exemples pràctics, per exemple, home, tu dius, buscar algo que t'agrade o... Sí, home, ara tenim internet, tenim la gran possibilitat de tindre qualsevol tipus d'informació al nostre abast. També tenim el perill de les distraccions, que cada vegada, i que la vegada tenim més distraccions. Mm. Per tant, tenir internet, tu és tindre la teua afició, pues, a cada ús, i tu t'agrada la nutrició, pues, tu tens una capacitat d'inspirar-te i trobar persones que parlen de nutrició i que t'inspiren, no? O llibres, o inclús programes de ràdio, programes de televisió, que hi ha, que hi ha coses que t'inspiren, que el que tu t'inspira no té per què inspirar-li al teu amic. Cada un té la seva inspiració. És prendre consciència un poc d'aquest fem mental que moltes vegades tenim i fer la criba de què m'interessa a mi, què no m'interessa a mi. I hi ha moltes coses per inspirar-se i sobretot tancar una miqueta la porta a fora i introduir-te un poc en el teu món interior, no? I cultivar la teva interioritat. M'agrada aquesta expressió que has fet del fet mental. És que estem sempre en el registre del fet mental i no estem en el que som, en realitat. Sí. I el remat, quina és la font inspiradora de tot? Sentiment, l'estima, l'amor, sí, no? Dic-li conforme vulguis, però és sí, això, això és el que te deixa... Tu quan estàs en un procés d'entrega, un procés d'apertura a l'amor o qualsevol tipus, és quan estàs inspirat, entonces, què t'inspira? Pues jo no te puc dir que t'inspirarà, però és de veres és que quan més temps dediques a estar tu per dins sabent què és el que a tu t'agrada o que és per on vols anar, és molt més fàcil que trobes les coses que t'inspiren. Mm? Per a mi, per exemple, m'inspira, pues, no sé, és que pots anar pel matí a veure com ix el sol o per la vesprada a veure com s'amaga o estar un ratet amb el teu gos, amb la teua dona, és que hi ha tantes coses, sobretot solen ser les coses més senzilles. Mm-hmm. Però com tu dius, estar de manera, estar o facis el que facis, però fer-ho d'una manera conscient, sí, no? En el ací i en el ara. Sí. Bueno, tu decidisses què és el que és. Moltes vegades hi hem parlat també de disciplinar-nos. Per a fer aquestes coses que ens inspiren, hem de trobar el moment, hem de trobar el lloc, hem d'estar organitzats i hem de, sovint, vèncer la perea. Sí. Moltes vegades estem sobreinformats perquè agarres el teu portàtil, te sentes allà, tac-tac, tac-tac, i no pegues aquest pas, no? Per dir, bueno, va, deixem-ho estar, no? Mm. Però bueno, és que és de veres que tenim tantíssimes distraccions. Shakespeare no tenia tantes distraccions. En el mòbil, clar. Shakespeare no tenia tantes distraccions. Aquell home en Stratford-on-Avon, pues ja m'explicaràs que no hi hauria ni diaris. Aquell home pues, estava pues, enfocat estava en que ell sucava la ploma i a escriure. A més, sucant la ploma, imagina't el que podia donar l'home pues, per molta munyiga que tinguera. Pues, exacte. Però... Bueno, i tindre vivències també per a després home, clar, fer les seues històries meravelloses. Viure, no? Clar. Bueno, busca la inspiració. És una bona idea. I esta dieta hipoinformativa, la informació, diguem, filtrada d'alguna manera, passada per el tamís i dir, bueno, el que m'interessa i el que no, buscant la inspiració. La manera número 33, si estem ja en la 33 de 100, sí, és indagar en el teu patiment. Ja d'entrada dius, home, fa un poc de mal rotllo. Claro. Dius, fa mal mirar, està buscant la inspiració, és, bueno, com és cap a fora i és així... Bueno, cap a fora, però mentira, el remat és tot pa dins, no? Indagar en el meu patiment per què m'ha de fer bé. Jo que no... És precís? Ui, estava escoltant quan parlàveu del València i dic, mira, és que avui les dues maneres li peguen molt al València. Busca la inspiració, que li necessita buscar la inspiració, i jo crec que també necessita indagar en el seu patiment del València. Què significa indagar en el seu patiment? Ara, a veure, no, en general, deixant-nos de bromes, estem en una època en què lo happy està com molt de moda, no? Ai, que bé, que tal, superpositiu, psicologia positiva, hi ha que ser feliç, el benestar, la font, jo m'incluís dins d'esta indústria. Però és que, escolta, el dolor està ahí per a algo, el patiment està ahí per a algo, és una senyal, és igual que el dolor del cos o el patiment que és el dolor de l'ànima o del cor, o com tu vulguis dir-lo, està ahí per a algo, és una senyal que t'està indicant que passa alguna cosa que has de resoldre. El problema és que vivim en l'època del Prozac i del Paracetamol, i enseguida, pam, tinc algo mal, pum, vaig al símptoma, el tape, i això el que fa és que se fa, pues, això t'està tapant el símptoma, però realment vale. La cosa que va per dins... Però vols dir també patiments emocionals, imagina. Sobretot sé, pèrdua, estic parlant... En la família, sí, sobretot estic parlant del patiment, etcètera, del patiment emocional, però bueno, és molt paral·lel al patiment físic, no? He posat l'exemple del paracetamol, perquè és de veres, ara ens fa mal el cap, pues, te prens una pastilleta i ja està, però per què te fa mal aquest cap? A veure si és que potser tens el fetge tal, o tens alguna cosa ahí, o tens un disgust, o algo emocional que t'està... Entonces el patiment emocional és igual. Per què te trobes tu avui decaigut? Pues indaga una miqueta en el patiment, no et pegues a fugir d'ell. La tendència, clar, com que fa mal, és l'evasió. Tapar-ho i evadir-te. Però clar, això després va fent una bola de neu. Perquè és de veres que comentaves això de que això que està molt de moda, lo happy, la felicitat i lo positivo i tot és pro i això, i fantàstic, perquè necessitem també aquesta gasolina per a funcionar, perquè és de veres que estem sotmesos. Sí, però això n'hi ha que saber interpretar-ho, no pot ser, no és simplement una falla o un aparador, és algo que és un treball més profund, no? Tu no pots canviar en dos dies tota la teua trajectòria vital perquè de repente digues vaig a fer una afirmació positiva. I què passa? La vida ens pega un revolcó i hem de tratar de dependre per què. Clar, no, això i sí. Tratar de traure, no sé, una lliçó de per què ens passa això o conèixer-nos a nosaltres mateixos. Indagar, no el per què, sinó el per a què, que és un matís diferencial. No? El per què, perquè el per què s'estàs justificant, però per a què m'està passant a mi? Què puc jo, quin profit puc traure d'esta desgràcia en aquest moment o d'este patiment que tinc, m'ha deixat el nòvio, perquè i estic fatal, doncs pues, què puc aprendre? No, mira, me vaig a pegar i me vaig a emborratxar i me vaig a pegar de festa i així m'oblide, no? Perquè això toca-li un col·lega i així no me n'anem a tal. I això, claro, això també va bé, no? Però que s'ha de ser responsable del que l'està passant a un, però si vols superar-ho, vull dir, si vols créixer i si vols que no torni a passar o que quan torni a passar estigues més preparat. Mm. Perquè solen tenim tendència a fugir, no? D'aixòs, quan tens una mala ratxa, un dolor, una pèrdua, la tendència era una desgràcia en casa. La teva tendència és anar a allò que és agradable per a tu, que és divertit, que és fàcil i que és guai. Llavors, quan la cosa se posa més fosca, pues, la tendència és pues, o te veus una botella de vi per a oblidar, o te'n vas per ahí i t'evadixes, o passes el tema i l'estàs enquistant ahí d'una manera que arribarà un dia en què la majoria no pots gestionar-lo. Indaga també s'integra, d'alguna manera, és... Bueno, no lluites contra aquest moment en el que pues, la vida fa mal en un moment determinat, pues, bueno, pues, integra-ho, però integra-ho al final, si ens acabem tirant-te la motxilla, igual la motxilla acaba pesant molt. Sí, però és que la integració suposa una gestió de les emocions, una gestió. Integrar és integrar en la teva vida, en el teu benestar, coses que t'han passat i que vas portant de la motxilla emocional. Moltes vegades som una societat prou patidora, sobretot així, no sé què passa al Mediterrani, som prou patidors. Ai, la mare patix. També és de veres que nosaltres venim d'una època de molt de patiment, hem passat una guerra que pareix que no, però no fa tants d'anys i ho portem en l'ADN. Bueno, esta cultura judeocristiana, por mi culpa. Claro, por mi culpa. Clar, això és una motxilla emocional molt important. Sí, sí. Què passa? Que l'anem plenant, i cada vegada pesa més el camí i no la soltem. Entonces, el que hem d'indagar és d'introduir-nos en aquest... que és el que ha passat, que és el que portem ahí per a que no se'ns convertisca en la motxilla, per exemple, en una creu, parlant de judeo-cristià. Cristo Jesús. Clar, perquè tu pots passar de portar una motxilla emocional que encara pots caminar i de repente que s'hagi convertit en una creu i que estàs allà, que això ja no te deixa caminar. Val, per tant, reconeguem i demanem ajuda. Sí. Bueno, per això els teus professionals, no? Per a tirar una maneta. Moltes vegades no volem fer cas, és allò que ho arraconem i dir, bueno... No, vull dir, ser valent, és que al final si tu no eres valent i no te responsabilitzes del que t'està passant, el que estàs fent és que passa el temps i no solucionar-ho. Però no passa moltes vegades, no sé si passava fa uns anys, que demanar ajuda significava que no... Això que tu parlaves, sí. no havies sabut... tu gestionar-ho, és que, home, i necessites d'un professional, home, clar que necessites un professional per descomptat, per això demanar ajuda, no? Afortunadament, cada vegada hi ha més professionals que es dediquen a això, i també és de veres que cada vegada dona menys vergonya o menys sentiment de, encara més culpa, el demanar ajuda. Hi ha molts professionals psicològics, escolta, si estàs patint molt, vés a un psiquiatre o un psicòleg, si no, doncs hi ha moltes persones que te poden ajudar a aconseguir els teus objectius, coach, terapeutes, hi ha ara moltíssima. També hi ha que saber quin és el teu i qui és el teu referent, no? Perquè també te pots trobar de qualsevol cosa, però... Jo tinc una amiga que diu que agraeix a tot allò qualificat com a roïn, o que li ha dolgut en la seva vida, o els cols durs que ha passat en la seva vida, perquè l'han ajudat a estar en aquest moment i a estar conforme és. Me crida l'atenció aquesta manera de bé, superar això, els dolors això, i com tu dius, integrar-los en el teu camí. Això és una de les claus. Vull dir, és tot el que tu estàs així i eres qui eres per tot el que t'ha passat. El que tu etiquetes com a bo i el que etiquetes com a roïn. En aquest moment va ser roïn, però potser després està donant una experiència que no hagués tingut. I aquest trance l'ha transformat com a persona. I claro. I és una frase que jo crec que ja ha dit així, que és a vegades se guanya, a vegades s'aprèn. És molt bona. Clar, és... A veure si el València mos guanya. Perquè ha de prendre, jo crec que ha de pres. Bueno, ara de moment, afortunadament, diu hi ha un paró de lliga i que juga a la selecció i es farem a veure si en aquestes 48 hores acabem fitxant i això, més de veres, que sempre hi ha metàfores esportives o de la vida per anar il·lustrant les maneres d'inspirar-nos i de veure en la font. Que, per cert, me diuen que com arranca temporada pronta, arranca curs escolar, tu també, en la teua... No, tu com li dius? Escola de vida? No, com tu com li dius a lo teu? Jo tinc un lloc que li he dit Espai de Pau. Li dic Espai de Pau. Ah, està xulo això. Espai de Espai Pau. De Pau. Està, mola, mola. Ahir és on treballem la moda i jo i fem alguns cursets de quan en quan. Molt i és, de veres que tinc una hora d'ací propet. Bueno, i com me puc enterar? Jo tinc el telèfon teu, te puc cridar, però qui està escoltant-nos es diu, jo... En la web, arnaubinlloc.com, ahí entres, poses cursos i enseguida t'allís el curs. Creo lo que soy. Ara, en octubre, un curset, si lo que necessites és indagar un poc, no només en el patiment, sinó en tu mateix, pues ahí està. Pots fer-li un tuit a Peter Lim. Peter Lim, busca la inspiració, indaga en el teu patiment. Ja veuré què passa. I amunt sempre. Gràcies, Arnaubinlloc. Adéu. Mislata en Festes, del 19 d'agost al 4 de setembre. Vine i descobrís l'essència de les nostres tradicions. Gaudís de la fira i de la seva oferta gastronòmica i musical. I no et perdes enguany la Mislata Color Run. Festes patronals i populars. Ajuntament de Mislata. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. En este últim ratet de València Abierta se n'ha anat Arnau Benlloc, que s'ha deixat en poques setmanes, un halo d'inspiració que ens ha deixat així en l'estudi, un halo d'inspiració i una calor també tremenda, no? Perquè està fent una bona ponenta, per cert, en el dia d'avui, en este dilluns en el que estem arrencant així la temporada. A veure, en este ratet de ràdio volem presentar-vos una dona, una mare. Una mare que no se va conformar i que va decidir, davant la disjuntiva que li posava la vida davant, tirar cap endavant, precisament, i lluitar. Perquè allò que se'n diu, no? La força de l'estima, força de l'amor, li va donar realment aquella espenta. Pues, resulta que la seva criatura, el seu fill, un bon dia en el metge, imagina que ella pues, detectaria algun símptoma de la... que la criatura no es comunicava bé, ara ens ho contarà en més detall, i el metge li diu, no, Olga, que és que el que li passa al nen és que té autisme. Com? Autisme. Jo us he oït parlar de la paraula autisme, però és un espectro, en realitat, no? de un síndrome neurològic realment molt difícil d'explicar. I si és difícil d'explicar, Imagineu-vos el que és enfrontar-se d'ell i tirar cap endavant, perquè en el dia a dia d'una criatura, de la relació entre una família, pues, si ja en un crio o una cria és complicat, pues, en autisme se fa una miqueta prou més difícil. Bueno, ella és Olga Prats. Hola. I és, com dic, una mare lluitadora. ¿Qué tal, Olga? Hola, estás? Chimo, encantada y muchísimas gracias por ser nuestro altavoz, ¿vale? El autismo es un trastorno, ¿vale?, que afecta al desarrollo de los niños y es un trastorno, como bien dice la palabra, no es una enfermedad. Eso es. Es algo que no se cura, pero que hay que estar tratando con ellos de por vida. Con lo cual estamos pues supeditados a millones de tratamientos, tratamientos médicos, pedagógicos, estamos pues supeditados a sanidad, a bienestar social, a educación, y tenemos que luchar contra todo eso, aparte de nuestro propio día a día en casa, ¿vale?, para que los niños vayan evolucionando. Decimos que es realmente difícil de explicar, porque hay gente que pueda pensar más una especie de discapacidad intelectual, no lo es en absoluto, es algún tipo de enfermedad mental, tampoco lo es. Es verdad que es un espectro neurológico realmente de difícil explicación. En tu caso, además, con tu nene, ¿qué pasó? ¿Notabais que el pequeño, qué edad tiene ahora tu niño? Pues mi hijo va a cumplir 9 años ahora. 9 años. Sí. ¿Cuándo lo detectaste? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues ya dentro de mi vientre notaba una hiperactividad extrema, que no en todos los casos ocurre, ¿vale? Hay niños que tienen hiperactividad y otros que no la tienen vinculada. Y dirías, va para bailarín, va para portero de balonmano, hay que saber, ¿no? Exacto, ¿vale? Hasta el ginecólogo me decía, esto no es normal lo que tienes de ahí dentro. Entonces, bueno, pues él nació y empezó, bueno, pues a demostrar que ya sin moverse, estando en la cuna, pues mostraba una hiperactividad extrema. Las pupilas de los ojos se le iban de un lado a otro como si estuviese mirando al mundo sin comprenderlo. Entonces, también noté ciertas cosas, bueno, en el trastorno del autismo, el tema está en que determinadas áreas del cerebro, como el área social, a veces el área cognitiva, lo que afecta sobre todo al lenguaje, a la comunicación, todo esto está muy subdesarrollado. Hay que potenciarlo muchísimo, hay que trabajar muchísimo, porque además es un trastorno de los más complejos que hay. Hay niños que no se comunicarán jamás, niños que se comunican muchísimo, como el mío. Yo he tenido muchísima suerte con todas las terapeutas y profesionales que me he encontrado en mi camino. Y mi hijo, por suerte, habla. Pero hay otros niños que no se comunican. Y para ellos eso supone una frustración muy grande. O sea, se encierran como en su mundo. Es difícil entrar en su mundo. Nos comentabas, además, nos hizo llegar a Olga, y conocemos su caso por una carta vía mail que nos mandó. En fin, realmente contando tu caso y poniéndole mucho sentimiento de lo que estás pasando y de por qué has decidido también luchar y ayudarte a ti misma, a tu familia y a muchas otras familias que estén con un caso parecido al de vuestro hijo. Digo que nos trasladas una reflexión y dices, bueno, es verdad que los niños aprenden por imitación, pero claro, ¿de qué va a imitar, digamos, un niño que no quiere, que no se interesa por la comunicación con los demás niños, con los demás miembros de la familia? Qué complicado. Y como tú nos dices, además, cada niño o niña autista es diferente a otro. Exacto. Y la enfermedad funciona, o el síndrome, o el trastorno sí. Funciona de una manera diferente en cada caso. Caray, qué personalizado, entonces habrá que hacerlo todo, ¿no? Todo muy individualizado, desde luego. O sea, hay unos parámetros que se cumplen entre todos, pero cada caso es único. No es, por ejemplo, como el síndrome de Down, que hay unos parámetros físicos, psíquicos que se repiten, pero en el trastorno del autismo hay una diversidad impresionante, con lo cual cada terapia tiene que ser única y adaptada. El problema está en que, como el área que tienen más afectada es la social, hay que procurar, además de eso, aparte de sentar unas bases en sí mismos para que vayan evolucionando, que luego haya una interacción social. Porque en el caso de mi hijo, por ejemplo, tiene casi 9 años, pero sus conversaciones van pues unos 4 años inferiores a lo que corresponde. Entonces, claro, hay que ir intentando evolucionar. Luego hay otra cosa que lo llamo superpoderes, y es que como tienen determinadas áreas del cerebro un poco pues en detrimento, otras las desarrollan de una manera impresionante. Entonces, claro, hay que detectar que, ¿vale?, qué superpoderes tienen para motivarlos, porque hay millones de personas a lo largo de toda la historia que han tenido de trastorno del espectro del autismo y han llegado a ser pintores impresionantes, músicos, Mozart, bueno, Bill Gates, ¿vale? Hay muchísimas personas en el mundo que son referentes en algo, bestiales. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por tanto, se trata de, por lo que estás explicando, donde en el desarrollo puedan ir más a su ritmo, a un ritmo más lento que los demás, bueno, tratar de que eso no tenga demasiada importancia y encontrar dónde realmente tienen potencial para poderlo amplificar. Exacto. ¿Qué estás aprendiendo de la relación con tu hijo? A los 7 años, por desgracia, y no vamos a entrar en detalles, Sanidad, pues por desgracia, nos retira de la cartera de servicios de... A ver, cuando te hacen un diagnóstico de autismo a tu hijo, Sanidad te proporciona una terapia pedagógica y te proporciona una cantidad de horas. Por suerte, mi hijo tuvo 5 horas semanales desde los 18 meses hasta los 7 años. ¿Pero en la propia institución pública? ¿O? Exacto. Lo que pasa es que Sanidad no tiene la capacidad de poder ofrecerlo en los hospitales o centros de salud. Entonces nos derivan a centros privados. En esos centros, pues las terapeutas se encargan de hacer unas tareas maravillosas de apoyo a nosotros como familia en las situaciones personales, en educación y con ellos, día a día. El problema está en que a los 7 años, Sanidad pues nos dice, hasta aquí hemos llegado. A ver, Olga, explícame esto. ¿Por qué se interrumpe a los 7 años? No lo sabemos. Hasta los 7 años tenéis unas ayudas. Exacto, y a los 7 años... Para estimulación, exacto, psicopedagogía, etc. Exacto. También para vosotros os irá muy bien también, ¿no? Claro, el poder afrontar situaciones en casa de frustración, porque una persona, por ejemplo, que no se puede comunicar, Chimo, imagínate, o sea, que no puede decir lo que siente, lo que quiere, lo que necesita en cualquier momento. Eso produce una frustración impresionante. Ahora volvemos y me vuelves a explicar, porque la administración considera que a los 7 años ya ni a Prou. No lo entiendo. Voy a ver un poco esta pelea también y sí. Qué alternativas hay. Pero digo, por ejemplo, en vuestro día a día con vuestro nene, ¿cómo se llama? ¿Te importa que David Casado. Hombre precioso. En vuestro día a día, para que nos puedan entender, ¿cuáles son las dificultades que tenéis en el día a día? Bueno, yo tengo mucha suerte en mi caso, ¿vale? Porque, bueno, por muchas razones, como comentaba antes, he tenido unas profesionales como la Copa de un Pino que me han ayudado muchísimo. Yo me he esforzado todo lo que he podido y más. Pero te lo has currado de lo lindo, ¿eh? Ya te he visto peleando en la radio, en la tele, todo, para que se sepa el... Bueno, y luego también pues tuve suerte, ¿vale? De que cuando, bueno, en el momento en el que dije aquí hay algo que no va bien, empecé a investigar con mi marido. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que todo nos llevaba al mismo lugar, con lo cual fuimos a la psicóloga y le dijimos, creemos que lo que ocurre es esto, que puede tener autismo, hiperactividad. Y entonces ahí pues dijimos, vamos a batallar. Pero fíjate, nos cuentas en la carta en el tema de la evolución del habla, de control de esfínteres, de motricidad gruesa, entiendo que es la motricidad, digamos, principal. Gruesa y fina, toda. Y fina, sí. En alimentación, en sueño. Sí. Todo problemas. Si es complicado con un pequeño, el día a día, pues con todos estos problemas. Oye, ¿y cómo es esto? ¿Por qué la administración, vuelve y me lo explica, a los 7 años ya se acabó la ayuda? No. Se acabó. Es lo primero con lo que te encuentras. Yo ya desde el primer día, cuando me dijeron, bueno, pues la neuróloga de un hospital público te deriva a un centro privado como tratamiento. Y bueno, te dicen, hasta los 7 años llega esto. Entonces encuentras que tu vida es una carrera. Tienes que pagarlo, digamos. Exacto, y cuesta, pues depende de los centros, entre unos 600 y 1.000 euros, digamos, unas 5 horas de tratamiento semanal. Con lo cual, cuando llega a los 7 años, te encuentras con que, claro, las familias no podemos sufragar ese gasto. Es imposible. 600 o 1.000 euros al mes. Es depende, imposible. Claro. Y en el caso de tu David, no sé si en otros casos también, ¿pueden los críos tener una involución? Sí. Digamos, el camino recorrido se puede perder. Exacto, como en cualquier trastorno. O trabajas todos los días ciertas cosas o puede haber una involución, con lo cual... claro, te encuentras en una situación entre la espada y la pared. Y dices, ¿qué hago? No puedo hacer más. Si tengo unas capacidades económicas, hay muy poca gente que puede permitirse. Que pueda, pues bueno, qué suerte, pero... Claro, sí, pero la realidad es así. Y ya sabemos todos cómo está el país, cómo están las ayudas de bienestar social, tal. Entonces, claro, en mi situación personal, con la hiperactividad que tenía él, a los 6 años empecé a plantearme pues el que, bueno, pues que una alternativa, aparte de que a nivel pedagógico estaba muy adelantado, iba muy bien, a nivel escolar estaba también en un buen lugar, ¿vale? Muy bien atendido, muy bien, ¿vale? Tenía unas ayudas bien proporcionadas. Resulta que, bueno, pues que con la hiperactividad que tenía, su cuerpo iba 3 veces más rápido que su mente, con lo cual había que trabajar. O sea, tenía su Usain Bolt digamos una cría de Usain Bolt, ¿no? Sí, algo así, ¿vale? Entonces, claro, yo pensé, deporte, vamos a intentar fantástico. Que desfogue toda esa energía, que canalice la energía. Este fue el plan B, decir, bueno, voy a buscar una alternativa. Exacto, ¿no? Exacto. Y dije, bueno, pues vamos a ver si el deporte. Y entonces empecé a buscar en Google y me encontré con que no existía nada. O pagabas a un entrenador personal privado para tu hijo o no habían alternativas. O sea, el Google me llevó a Perú directamente, a una asociación de Perú, ¿vale? De deporte. Está bien, de pillo fútbol. Un poco lejos de tú dónde vives. Valencia. Pues que es el barrio, pero que te pilla un poco a contramano. Sí. O sea, que no hay deportes adaptados. Ahora estamos viendo en Río de Janeiro los magníficos deportistas españoles y algunos de ellos valencianos maravillosos. El gran David Casinos, por ejemplo. Sí. Está haciendo cualquier, digamos, no sé si decir discapacidad, está bien dicho, no sé, sí, muy sí, bien, sí. No quiero herir ninguna sensibilidad, pero bueno. Y demuestran que pueden hacer lo mismo que cualquier otro, pueden jugar a baloncesto en una silla de ruedas. ¿Y no hay un deporte adaptado para un nene como el tuyo con autismo? Eso es lo que yo me encontré. Bueno, qué fuerte. Sí, porque claro, cuando ves que estás entre la espada y la pared y que solo te encuentras vetado, no tienes capacidad económica para ofrecérselo y ves que algo no existe, entonces dices, ya no me quedan opciones, ¿qué hago? ¿Y cuándo conociste aquí? Hola, Julián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Julián, tú eres la parte, digamos, deportiva de esta historia. Bueno, sí, deportiva y emocional, porque imagino que te has implicado. Yo creo que es más emocional y social y tratar de dentro de la poca o mucha experiencia que puedo tener poder ayudar, evidentemente, en este proyecto que ya inició ella con mucha pelea. Pero sí, bueno, por casualidad nos... Tú eres el míster, tú eres como el director deportivo. Vamos a ver, no es cuestión de director deportivo exclusivamente, porque hay gente con nosotros trabajando que está especializada en llevar a cabo todo este tema a nivel deportivo para con niños. Pero alguien tiene que coordinar aquello. Pero bueno, es tratar de coordinar, buscar recursos, bueno, estar en la calle peleando para poder tener lo mejor para los nanos. Bueno, y esto se llama Queremos y Podemos. Sí, bueno. Es decir, solo podemos no. Antes hay queremos. Nosotros nacimos, podemos. A ver, realmente nacimos antes. Yo llego en el momento en que me encontré con que estaba entre la espada y la pared, me fui a la dueña del centro de terapia donde iba David, que es un centro muy reconocido y se llama Lola. Y le dije, Lola, ¿qué pasa? ¿No existe el deporte adaptado a nuestros niños? Y me miró con cara de pena diciéndome no. Y le dije, bueno, pues si no existe, alguien tiene que crearlo. Y esto fue en 2014. El problema es que te encuentras con que en deporte no se prepara la gente, en psicología no se prepara la gente para este tipo de cosas. O una persona tiene una inquietud y unas capacidades especiales para llegar a estos niños, o es muy difícil. Entonces, claro, si no tienes, yo presentando proyectos, si no tienes una memoria anual del año anterior, si no tienes eventos, si no has hecho nada... Esto me suena. No encuentras. Esto me suena. O sea, no tiene experiencia, oiga... Pero, no encuentras, pero, ¿vale? Pero me han dicho que la escuela de verano ha funcionado de categoría, que el proyecto al final no, ha visto la realidad y está funcionando muy bien, ¿no? Sí, fundamos la asociación en 2014 y en octubre, este octubre pasado, montamos la escuela, terminamos el año con 22 nenes y, bueno, pues petición popular, pues nada, montamos una escuela de verano en la que yo no soy evidentemente entrenadora, soy mamá de niño con autismo, no soy terapeuta, pero yo he vivido una de las experiencias más increíbles de mi vida. O sea, ha marcado un antes y un después. O sea, ni siquiera la evolución de mi hijo durante los 9 años que llevo es comparable a sentir que tienes a 32 niños que están a tu cargo, que tienen autismo, que no saben comunicarse, y llegar hasta ellos. El ver las emociones de sus papás cuando un niño, por ejemplo, de 11 años, le mandas una secuencia a su madre de cómo se ha conseguido poner el gorro de piscina él solito. Y su madre se emociona. Eso no se puede comparar con nada, Chimo. Esta mujer es una luchadora. Una guerrera nata. Es que no se conforma, ¿eh? No, además creo que no va a parar. No va es a parar, que lo no, necesitan. No va esto va a seguir creciendo, ¿eh? Sí. Es que ellos lo necesitan, Chimo, lo necesitan. Porque aparte de los beneficios que tiene el deporte, nosotros, pues claro, cuando los niños ya tienen cierta edad, tienen otras inquietudes a nivel pedagógico. Pues sí, necesitan trabajo y tal, pero luego ellos, por ejemplo, van al parque y en el parque te encuentras con unas situaciones bastante difíciles, que son el que tus hijos no son iguales que el resto. Intentan entablar conversaciones y no son iguales. Mi hijo, por ejemplo, todo empezó porque intentaba jugar al fútbol con los demás. y en lugar de chutar el balón lo lanzaba hacia arriba. Entonces le decían, ¿tú de qué vas? ¿Qué estás haciendo? Le empujaban, le insultaban. Y yo no hacía más que llorar y llorar y pensaba, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo enseñar a los demás niños del mundo lo que le pasa a mi hijo. ¿Qué me queda? Enseñarle a jugar al fútbol. Enseñarle a jugar al baloncesto. ¿Y hoy chuta para adelante o...? Que si chuta para adelante, bueno, pues en cuestión de 3 meses será capaz de alternar un balón de baloncesto por una guía fijada en el suelo, alternando las manos. Toma. La cuestión es que si tú les das las herramientas adecuadas, son capaces de hacerlo, pero tienes que hacerles que crean en sí mismos. Eso es muy importante, eso que acabas de decir. Y ya lo sabes, además, Olga. Me queda solamente un minutito, porque me llegan las noticias de las 2. Me gustaría que los que estáis escuchando esta charla y estáis interesados, porque tengáis algún caso cerca, pues que podáis entrar en queremosypodemos.org, donde podéis encontrar respuestas a todas estas preguntas, a todo este trabajo que lleva Olga tanto tiempo haciendo. Julián, para todos los que formáis parte de esta familia, enhorabuena por el trabajo. Muchas y aquí gracias. Nos tenéis a nosotros como altavoz de lo que hagáis en un futuro. Gracias, Olga, y enhorabuena. Quería dar el último apunte, ¿vale? Y es que aparte de la página web, sobre todo donde publicamos vídeos y todos los eventos que vamos a hacer, es en el Facebook nuestro, que es lo que más trabajamos. Genial. ¿Vale? Pues ahí contactamos con vosotros. Un auténtico placer. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Son las 2, Torrent de Males, 12 y mitad. Adeu.